мы познаёмім вас зараз з адным хлопчыкам, завуць яго Максімам, а дзяўчынку Анечкай. Яны братик і сестрычка. Аднойчы, незадоўга да Анінага дня нараджэння, Максім сказаў бабулі: «Бабуля!» «Што, Максімка?» «Бабуля, я хачу падарыць Ані што-небудзь на дзень нараджэння». «Ну, гэта цудоўна! А што ты, ўнучак, вырашыў падарыць Анечцы?» «Яшчэ не ведаю. Як ты думаеш, бабуля, Ані спадабаецца, калі я падарую ёй ляльку?» «Ой, ты мой, вядома, спадабаецца. Давай завтра сходзім у магазин і разам выберам з табой». «Не-не, бабуль, я сам хачу зрабіць ляльку». «Сам?» «Ага». «Ну што ж, гэта яшчэ лепш». «Ой, мне хочацца, каб гэта была сапраўдная і вельмі прыгожая лялька. Поможи мне, бабуль». «Вот напомогу». «Ну что ж, может, одразу и почнем, покуля не гуляя. Я возьму материал, а ты сбегай до меня в покой по ножнице. Не забудь и нитки с иголкой принести. Яны лежать у коробцы для рукоделия». «У этой коробцы?» «У этой, у этой». «Бабуля, а я и на парсток узял». «Ой, ты мой малайчина. А я знайшла у шафе вось каляровые обрезки тканины и вату. Теперь у нас есть все. Можно и...» У перший день под кіраўніцтвам бабулі зрабил тулава льгальки. На другий день голову. На третий обедве руки. На четвертый ноги. Работа гэта была тяжкая, але калі я прышыў нарэшце галаву, рукі і ногі ляльки да тулава, то уявіў, як узрадуецца Аня, калі даведаецца, што я сваімі рукамі зрабіў ёй у падарунак такую прыгожую ляльку. Прыгожую? Так мне сталося спачатку, але лялька атрымалася зусім не такая, пра якую я марыў». «Не засмучайся, Максімка. Галоўнае, ты сам яе зрабіў. Унь колькі дзён працаваў». «Ну, да ты паглядзі толькі, бабуля. Гэта ж зусім ніякая не лялька. Гэта сіпсік нейкі». «Сіпсік? Ну што ты такое гаворыш, Максімка? Лялька як лялька». «Смучайся, хлопчик!» «Ну и ну!» «Лялька! Лялька! Неужо ты и говорить умеешь?» «Умею! А тебе як зовуть?» «Ты ж сам мне дал имя! Сип-сик!» «Аня, Максім і Сіпсік» – так называецца казка, якую прыдумаў для вас, малышы, эстонскі пісьменнік Эна Раут. Але не будзем траціць час. Сёння Ані 6 гадоў, у яе дзень нараджэння яна стала старэйшай на цэлы год. Калі Аня прачнулася, на стале ўжо ляжаў іменінны пірог, а побач падарункі. Чаго тут толькі не было: мазаіка і завадная качка, лялька з залацістымі валасамі і яшчэ адна вельмі забаўная лялька у паласатых штоніках. «Віншую, Янечка! Уставай, гучай мыся, я пирожок тебе спекла с вареньем, який ты любишь». «Ой, як добре, дякую, бабулечка, дякую! Я тебе віншую! Дякую, Максімка! З днем народження!» «Ах, это кто?» «Гэта Сіпсік! И он живий?» «Я дома живий. Максім родив мене з такої тебе, Максимка, дякую. Я вельми-вельми рада подарунку. Яны сапраўды пасябравалі і заўсёды былі разам. Сіпсікам дзецям было весела і цікава.